Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Patrně jste se hodně modlili a chodili jste do kostelů a do mešit, takže jste se dočkali. Je tu další týden a s ním zase Petr a Lukáš. Čau Lukáši. A na synagogy si zapomněl, co když nás poslouchají nějací židé. Jo, já se v těchto věcech moc nevyznám, protože já je moc navštěvuju. A těch kostelů je teda u nás hodně celkem, že jo, ale těch dalších věcí ani moc ne. Já těmhle těm věcem budu říkat souhrně kostely, jo. To jsou prostě místa, kam se lidi chodí modlit. To je ale urážka, prostě to je jako stereotyp a... to není stereotyp. Může přijít nějaký jako hrdloře z toho na tebe zautočit kvůli tomu, že to takhle ze všeobecňuješ. Já doufám, že kvůli tomuhle tomu na mě nikdo útočit nebude. Za co by ale někdo mohl útočit na někoho, tak je nová opera, která přináší jednu zajímavou věc, ale než se k tomu dostaneme, tak jenom teda bychom mohli říct, že jsme se rozhodli, že budeme mluvit tento týden zase o prohlížečích, protože sám tady sešlo takových pár věcí, které bychom chtěli nějak probrat, že jo? No. Takže k té opeře. A já bych vykopnul tím, že Opera podporuje Windows Vista a Windows XP. A já si myslím, že to není úplně dobře, že tohle to dělá. Ona totiž 11. srpna to začala rozmazávat na svém blogu, že jako teda oni ještě jsou ty dobrý, oni ještě podporují XPčka a Vistu a vydala první várku aktualizací. Stalo se to, že ona vlastně naportovala opravy bezpečnostní z Opery 37 do Opery 36, protože Opera 36 je ta poslední opera podporovaná ve Windows XP. No a proč myslíš, že je to špatně? Jakože podporují ještě pořád ty starý mrtvý systémy? Právě proto, no. Ono totiž ty uživatelé, uživatelky podle mě potom dostávají nějaký falešný pocit bezpečí, si myslím. Ale já myslím, že lidi, kteří zůstali u těch starých systémů, tak stejně a Operu nepoužívají, tak kvůli tady tomu stejně na ní nepřejdou, jo? Že od Opery to podle mě byl právě krok k tomu, jak za každou cenu zvýšit svůj tržní podíl, jo, že aspoň vlastně nějaký jako malý procento třeba lidí přesvědčí, ale ti lidi asi mají nějaký důvod, proč tam zůstali na těch starých systémech, nebo třeba jako vůbec ani se v tom nevyznají a na nějakou Operu tady kvůli tomu přecházet nebudou. Jako nepřijde mi to jako nebezpečný krok moc. No, jako to, že jdou na ruku těm lidem, to si myslím, že o tom není pochyb. Jo. Ale to podporuje i Firefox, ne? Ty starý systémy ještě. Prosím tě, Opera na svém blogu píše, že je jediný velký prohlížeč, kdo podporuje XPčka a Vistu. Nebo jim teda jde hlavně o ty XPčka, protože XPčka mají přes 10% podíl tržní, zatímco Vista má něco přes procento. Ale já jsem hledal, jestli, že nepamatuju si z hlavy, že by Mozilla někdy oznámila, že končí s XPčkama. Naopak vím, že se o tom rozmýšleli. A šel jsem ještě i do těch systémových požadavků Firefoxu a furt tam stojí Windows XP i Windows Vista, takže já myslím, že to, co Opera uvedla na svém blogu, je lež. Ve skutečnosti Firefox v XPčkách pořád ještě běží taky, no. Ale nejde teda jenom o to, že ty lidi mají falešný pocit bezpečí. Za prvý teda, což jako je důležitá věc, protože ten prohlížeč sám o sobě, i když je to základ, tak jako je neuchrání před vším. A navíc, že ho víme, že ten operační systém starý, nejenom, že teda nemá opravený ty chyby, které se v něm najdou, ale zároveň nemá spoustu bezpečnostních prvků nových, což platí i pro Vistu, protože Vista zatím ještě podporovaná je, ještě několik měsíců bude od Microsoftu, ale i ona jakoby zastarává, že? Takže pořád to není úplně optimální systém, který byste měli používat. Spíš byste ho neměli používat. Ale co je třeba jako můj problém s tímhle s tím je, že jak teda ta Opera, tak Mozilla jdou na ruku lidem a jde jim o vlastní zisky, ale úplně si asi neuvědomují to, že jedna, která můžou v těch lidech podporovat to, že oni používají ty starý systémy, což prostě objektivně fakt není dobře. A není to dobře i z důvodu, že ty starý systémy neohrožují jenom ty lidi, kterých se to týká, který to používají, ale to přece ohrožuje v podstatě celý internet, protože takový systémy jsou mnohem náchylnější třeba k nějakým botnetům nebo takovým věcem. A takový počítači můžou být zombie a potom atakují, jak říkám, jako celý internet v podstatě. Jo. Takže pro celý internet by bylo lepší, kdyby tyhle počítače přestaly existovat nebo se připojovat k internetu. Microsoft jim měl zaplatit, aby tam dali do toho nějakou varovnou hlášku, že teda jako prohlížeč je relativně bezpečný, ale ten základ, ten pod tím, ten operační systém, takže je špatný, jo, ale to nehrazí. Jako já chápu třeba, že ty firmy chtěly podporovat XPčka třeba ještě rok, jo, že to bylo takový to přechodový období, dejme tomu, jo, ale jako pokračovat v tom takhle dál, nepřijde mi to úplně rozumný, jako z nějakého většího obrázku, že pro tu společnost prostě to není úplně, bych řekl, přínosný. No ale budiš, pokud používáte XPčka, tak můžete používat zabezpečenou Operu. No, ale nechme XPčka XPčkama a přesuneme se k další mrtvole, nebo budoucí mrtvole, doufejme, a to je Flash, nebo Flash Player. Chrome nebo Google teďka zase zjalil už asi po 37. že končí s podporou. Já jsem to počítal a bylo to po 156. Jo. Takže končí s podporou, no a jak to teda je vlastně, když už tolikrát skončili, tak to už musí být dávno skončený, ne přece? Jo, ta situace je hrozně složitá, já už jsem si z toho v nejmín dvou článcích, teďka v tom novém a v nějakým starším dělal právě srandu, že každý rok to oznamujou a furt to nějak není. A asi nemá cenu zevrubně popisovat, jak to bylo v minulosti. Prostě kdysi dávno Google vypadal dost jako rozhodnutě, že do roka do dnes končí Flash a všechny pluginy v Chromu, ale víceméně to už se táhne několik let a úplně ta nejaktuálnější situace je taková, že Flash samozřejmě je integrovaný ve Chromu a jako takový tam funguje. A v září se stane to, že v září v novém vydání Chromu přestane být podporovaný Flash pro nějaký webový analytiky. Jestli jsem teda správně rozšifroval, ale to oznámení Google, který teda, jako, o čem si nejsem úplně jistý, jo. K tomu bych chtěl jenom říct, že nevím o tom, že by nějaký webový analytiky používali Flash, ale jako budíš. Google se tváří, že to je 90% obsahu flashového, co lidi v tom Chromu vidějí. Jako nevím, co? Fakt nevím. Není mi tohle to jasný, ale budíš. No a ten finální, nebo on to nebude finální krok, ale bude to finálnější krok, spíš takový mezikrok, bude v prosinci. V prosinci vyjde taky nový Chrome a ten pro změnu zruší Flash všude s výjimkou 10 nejrozšířenějších nebo nejnavštěvovanějších webů, který nabízejí obsah ve Flashi a nemají k tomu alternativu v HTML5. A je to teda s tím, že v těch 10 webech ty ale ten Flash musíš při první návštěvě toho webu zapnout. Jako tam na tebe vyskočí nějaký dotaz, jestli chceš ten Flash povolit, tak ty to musíš povolit a od té doby to tam bude fungovat. A u těch dalších, jako od toho 11. nejnavštěvovanějšího webu a dál, tam to nepůjde už vůbec zapnout? No Google se tváří, že ne. Google se tváří, že to bude zakázaný všude jinde. Takže no oni v minulosti ohlásili, že těch 10 webů, že to budou pravidelně nějak vyhodnocovat, jestli to ještě má smysl, jestli ty weby se polepšily. A časem to dospěje k tomu, že ten Flash jako fakt asi z toho zmizí, ale jestli to bude rok, dva roky, tři roky. Já jsem třeba trošku doufal, že to bude dřív, protože pokud někdo má tu sílu, a samozřejmě teď to platí víc než kdy jindy, protože tržní podíl Chromu tak nějak pořád roste, tak právě tu sílu vypudit Flash má Google. Ale je vidět, že ani takový velikán s velkým prohlížečem, jako je Chrome, se neodváží ze dne na den ten Flash zakázat. No, on taky nemá úplně čistý svědomí, protože on má taky pár věcí, které ještě v tom Flashi běží, že jo, takže... Jako například má Google co? Je tam na YouTube nějaká věc, která vyžaduje Flash, teď nejsem si jistý, jestli náhodou ještě v Google Play Music taky tam nemá nějaký flashové věci. No teď by možná kecel, ale vím, že tam ještě nějaký, jo, nemám to úplně připravený, ale vím, že tam ještě nějaký věci ve Flashi byly. Jo, já to teda ani nevím. Já se spíš držím takových těch mainstreamových služeb jako YouTube, kde už bezpečně víme, že to bez Flashe jde. Jo. Každopádně mě to od toho Google, to jak postupně ustupoval a jak vlastně ten Flash do dneška pořádně nevypnul, tak ono se tohleto může táhnout ještě několik let, protože on každý rok zaktualizuje seznam těch nejpoužívanějších webů s Flashem, ale ono to takhle může být třeba ještě dalších 5 let, než ho úplně vypne, jo. Což mi přijde trošku škoda. A myslím si, že Google by měl být trošku jako drsnější a nějak jako to urychlit, protože tím, že Google tam přidá ty výjimky, tak vlastně ty výrobce nebo ty poskytovatele těch webů netlačí nějak k tomu, aby se toho Flashe zbavili, podle mě. On podle jeho názoru je tlačí, jo, tím, že je může kdykoliv odstřihnout, teď jim jako dává nějaký čas navíc, aby to stihli převíst, ale... Jenže teď jsme u toho, že jako on začal vyhrožovat a asi doufal, že to zabere, jenže on to třeba úplně nevždycky zabralo a těch 10 webů posledních největších, který v Chromu běžej, tak podle mě tam fakt můžou běžet do nekonečna, jako Google jim nevyhrožuje, my to za rok vypnem, jo, to je právě to. Kdyby řekl, do roka a do dne to vypnem, tak to by byl jako nátlak na tyhle ty weby. No, trošku radikálnější způsob zvolil Apple, který už v Safari 10, který vyjde někdy na podzim, v iOS i macOS, tak tam už Flash fungovat nebude, nebo bude jenom na vyžádání. On tam ještě pořád v tom prohlížeči bude, pokud si ho nainstaluješ, ale pokud bude nějaký prvek na stránce a bude to vyžadovat to spuštění, tak to budeš muset ručně odsouhlasit. Nebo jako nastavit nějakou výjimku, ale ve standardním nastavení se ty flashové věci spouštět nebudou. Jo, takže to je vlastně dost podobná situace jako všude jinde. Že jo? Ono tohle to dělá taky Mozilla konec konců, že ten jo, flash tam je. Chtěl říct, že Mozilla to bude taky takhle dělat. No. No. Ona od příštího roku zruší podporu těch NPAPI pluginů, takže už tam nepůjde ani Silverlight, Java, tyhle jako starý hrůzy. A jedinou výjimku z těch rozšiřujících modulů tak bude mít právě ten Flash Player, který tam ještě bude fungovat, ale právě taky jenom na to vyžádání. Jo, jenom aby jsme měli správně terminologii, tak ty pluginy jsou jako v češtině zásuvný moduly. Zásuvný moduly, jo, jasně. Přesně tak, takže většina prohlížičů vyměkla a ten Flash stejně nějak podporuje, akorát se to snaží omezit tím, že je to na vyžádání. No, no a proč nám teda Flash vadí? Protože je špatný a protože je děravý, každý rok se pravidelně objevuje v žebříčku nejděravějších softwarů, nebo tam, kde bylo hlášeno nejvíce chyb, nebo objeveno nejvíce chyb, což jako je pro software, který má asi jako 5 mega nebo kolik, docela smutný, že má jako tolik chyb nebo takových problémů, jako třeba operační systém, který má několik giga. Tak ono je jedno, kolik to má mega, ale podstatný je, jak je to rozšířený, že? No, jasně. Jako ten flash v tom prohlížeči je technologie navíc a to prostě ten prohlížeč táhne sebou trochu někam dolů, brzdí to rozvoj toho webu, jakmile se toho flashe zbavíme, tak všechno bude takový lehčí a jednodušší, že jo, nehledě na to, že na mobilech flash nefunguje, takže jako když si chceš na mobilu prohlídnout nějaký flashový obsah, tak jsi stejně nahranej, takže já už se jako nemůžu dočkat, aby jsme se dočkali více řešení v HTML5. Ale ten přechod probíhá už pár let a z začátku nebyl vůbec snadnej, protože starý systémy, ať už hardwareový nebo softwareový, tak prostě třeba jenom mluvím o tom videu čistě, jo, nebo nějakých jako interaktivních prvcích v HTML5, tak tam to bylo hrozně pomalý, nestabilní, padalo to a myslím, že pořád to ještě není úplně ideální. U toho videa už jako asi jakž takž, ale nevím, jestli všude u nějakých náročnějších webových aplikací, tak jestli už ten flash je opravdu nahraditelný. Já zase, jako máš pravdu, jo, jenom aby jsme flash nehanili úplně, jakože má nějaký svý pozitivní věci a jako, jak říkáš, on je dost odladěný, je tam dobrá hardwareová podpora a tak nějak jako, aspoň to bylo dřív tak, že video ve flashi nebylo třeba tak náročný na hardware, nebo jo, potažmo asi díky tej hardwareové akceleraci třeba to video v HTML5 bylo mnohem jako hůř zpracovatelný a třeba ve Firefoxu mám pocit, že se jednu dobu sekalo a takové věci, když to v tom flashi to běželo všechno plynule. Hmm. Ale pořád platí to, že je to kus softwaru navíc, který má svý problémy, padáním ohrožuje víceméně pořád celý prohlížeče, i když už se to ty prohlížeče snaží izolovat a tak dále. No, tohle byly obecné problémy nebo novinky týkající se prohlížečů a teď bychom asi skočili konkrétně k některým zvlášť a tam řekli, co nás čeká nebo co už nás nějakým způsobem dostihlo, co si o tom myslíme a tak. Teď jsem úplně nepochopil, co říkáš, protože teď jsme se bavili o dvou prohlížečích zvlášť. Jo, ale já jsem to bral tak, jako že tady mluvíme o podpoře těch starých systémů, jako XPček a Vist a o Flashi. Jo. Ale teď bych chtěl mluvit o nějakých jednotlivých věcích k jednotlivým prohlížečům. Já tady mám třeba takový poznatek Chromu, který se postupně pořád materializuje. To je teda hrozný slovo. No ale to je normální prochází slovo. Já vím, ale slovo je třeba update, který používáš. Taky někdy. Hele, neštuj mě. A právě jako těmi novými updaty, tak Chrome se materializuje. A úplně se mi to nelíbí. Mně se líbí ten materiál design obecně, že je takový jako jednoduchý, ale v tom prohlížeči je to podle mě divný, protože jsou tam hrozně velký prvky, je tam málo věcí se vejde na tu stránku. A Google tady tohle postupně ukazuje, ať už u těch jednotlivých částí prohlížeče jako správce záložek, správce historie, nastavení. A tam je najednou všechno takový velký, podle mě nepřehledný, i když třeba jako na oko pohledný, ale mi to až tak nevyhovuje. Já se tě zeptám takhle, máš tablet s Windows? Nemám tablet s Windows. No, tak tam bys asi právě ocenil to, že Chrome to všechno trošku jako nafouknul, protože... Hele, jako těch tabletů je ale málo, že jo? Ale prostě cílem je dostat všechno, že jo, i na ty tablety mimo jiné. A tohle to je kompromis, který funguje podle mě jak na počítači, tak na tabletu. No dobrý, ale dneska ty ovládací prvky jsou všechny v podstatě vektorový, jo? Že se to může libovolně nějak dynamicky zmenšovat, zvětšovat podle toho, jaký používáš zařízení. A takhle bych si to představoval, že pokud jsem na desktopu, tak to má být optimalizovaný pro desktop, takže tam to bude dělaný pro ten kurzor myši, takže to bude takový jako kompaktnější. A pokud to bude na tabletu, tak se to má jako ideálně nějakým způsobem zvětšit. Ale proč já bych měl být jako nucený používat nějaký tabletový rozhraní, to je špatný. Jako určitě by to mohlo být, jo, takhle jak říkáš, nehledě na to, že už jsme tady mluvili o tom, že Opera něco takového má konec konců, že jo, tam si to může dokonce ručně přepínat, i když se to umí automaticky přepnout, že jo, větší, menší, podle toho, jaký zařízení používáš, takže to jako proč ne. Ale já nevím, já jako za sebe jsem rád, že se Chrome mění, protože Chrome nebyl úplně hezký, speciálně takový ty věci jako stránka s přehledem stažení nebo ta historie, to všechno bylo hrozně archaický, já mám pocit, že to tam takhle vypadalo. Archaický, ale přehledný, teďka máš správce stahování, tam mám velký monitor a mi se tam vyjde jako pár položek jenom. Jo, ale tak jako já tam nestahuji 100 věcí najednou. Nevím, jako já ten prohlížeč třeba používám jinak než ty, jo, to je asi ta věc. A mě rozhodně se to líbí víc a já nemám s tím prostě nějaký zásadní problém. No. Jako jo, je to hezčí, ale na úkor funkčnosti podle mě. No, ale já nevím, jako když předtím jsi tam měl ty stahování, tak to byl jednoduchý textový přehled a to taky jako nějak mi přehledný nepřišlo. Akorát, že se tam toho vyšlo víc, podle mě, o tom to celý je. Ty nesouhlasíš. Ne. Dobře, ať už si o tom myslíte cokoliv, Chrome se pomaterializuje? Ne, to asi ne. Chrome se dostává do toho material designu hloub a hloub. Některé věci ještě Google vynucený nemá, zatím se dají zapnout na té stránce About Flex, nebo to asi není About Flex, to je Chrome Flex. A nevím, mně to přijde minimálně hezčí a je příjemný, že po mnoha letech existence toho prohlížeče se to nějak někam mění, takže za mě jako dobrý. No, no ale mnohem větší změny teďka postihuje Firefox, který postupně přechází na tu novou architekturu Electrolysis a ty k tomu víš něco víc, protože jsi o tom psal, tak zpívej. Electrolysis, to je jedna z mnoha věcí, co je teď ve Firefoxu novýho. Jo? To poslední vydání 48 bylo hrozně nabitý a jako ještě dost velký novinky se chystají. Architektura Electrolysis, o tý se mluví tak od roku 2009-10 možná a reálně se s ní něco začalo dít asi od roku 2011 nebo 12 nebo tak nějak tuším. Doufám, že teď nelžu. Ale každopádně je to hrozně stará věc a teprve se teď dostáváme do nějaký fáze, když to začíná být jakž takž použitelný s tím, že architektura Electrolysis rozděluje do samostatných vláken vlastně každou stránku, všechno, takže všechno v tom prohlížeči je oddělený, běží ve vlastním procesu, připomíná to bych řekl asi Chrome nejvíc a je to dělaný, protože když něco spadne, tak to neschodí všechno ostatní. Teoreticky tam asi můžou být nějaký výkonnostní nárůsty u více jádrových procesorů. Ale zároveň zvýšená režie nebo hlavně zvýšený požadavky na operační přesně paměť. Přesně tak, takže po vzoru Chromu Firefox bude paměťově náročnější a to je teda docela špatný, protože jako už teďka nemám problém s tím, aby se mi rozežral třeba na 4 giga. Ale dobře, to jako já jsem zase výjimka tady taková, já to mám vytuněný. Každopádně s Firefoxem 48 mají Electrolysis první uživatelé a uživatelky. Týká se to ale pouze části instalací a to z těch instalací, které nepoužívají doplňky. Protože tady je samozřejmě ten problém, že starší doplňky nejsou kompatibilní s Electrolysisem. A ve chvíli, kdy nastoupí Electrolysis, tak vlastně Mozilla bude muset tyhle doplňky odstřihnout. Že jo? Což ale zase jako není nic novýho, my víme, že ty staré doplňky chce odstřihnout. Takže se nacházíme, bych řekl, tak někde jako uprostřed celého tohoto přechodu. No a pokud vy to nemáte zapnutý, tak se to zapnout dá, když tak si najdete ten návod ve článku, co jsem psal, ale říkám, jako zapínejte to pouze, pokud víte, co děláte, pouze pokud nemáte ty doplňky. Jo? Pokud používáte nějaké doplňky, tak to asi nedělejte, protože není kam spěchat, podle mě. No, další novinkou, se kterou přišel Firefox, jak jsi říkal, to verze 48? Byla to verze 48, no. Jo, tak to už je Chrome dál, ten už má 52, mám pocit, nebo 53. Jo, tak Mozilla začala se zpožděním, jakoby tohle začíslování, no. Blázni. No, ale končí s komunikátorem, který se jmenuje Hello a který nikdo nepoužíval, podle mě. Ne, vůbec. Jako já si myslím, že to bylo odsouzený k zániku od samého začátku. Jenom bych tě chtěl opravit, on ten Hello nekončí teďka, on končí až ve Firefoxu 49. Jo, aha. Jo, takže od příští verze. To Hello, my jsme ho kdysi testovali, že jo? Já no. Si myslím, že to byl spíš takový koncept, který dokazoval, co ten prohlížeč umí. Jo, ale vzhledem k tomu, že to byla samostatná komunikační služba a všichni používali Skype, po Skypeu se začal používat, já nevím, WhatsApp a tyhle ty věci, tak tohle to jako tohle fakt nemělo žádnou naději na úspěch. Ta služba se za dobu existence jako změnila, když to nějak nemělo úspěch, tak se tam nějak víc zaměřili na sdílení panelů, ale jako opět, jo, jako sdílení panelů v rámci jednoho prohlížeče, jako nevím, komu to má co dát, jo, upřímně, fakt nevím. Takže Hello půjde pryč, což ale zase znamená, že ten prohlížeč bude o něco odlehčený. Kromě toho Hello, přímo na to navazuje to, že vlastně Firefox přijde o velkou část svého social appy, což zase byla věc, která umožňovala, aby do toho prohlížeče vlastně webové služby sociální implementovaly svý nějaký podslužby. Třeba ve Firefoxu jednu dobu fungoval Facebook chat. Z Firefoxu se sociální platforma nestala, ty webové služby stejně používáme samostatně v okně, neinstalujeme žádný doplňky, neaktivujeme to, prostě kašlem na to. Takže Mozilla odstraní social appy z velké části. K tomu odstranění dojde teda až po odstranění toho Hello, a to z důvodu, že Hello část toho social appy používá. Takže to bude takový jako ve dvou vlnách krátce za sebou, bude Firefox odlehčený zase jako o další věci. Ale pro uživatele to asi žádná velká tragédie srovnat někde s holokaustem, tak asi nebude, co? Já bych dokonce řekl, že to bude pro ně přínos, protože většina lidí tohle stejně nepoužívala. Ať už to Hello, ať už to social appy, to byla zcela okrajová záležitost a pro většinu lidí to znamená spíš přínos v tom, že ten prohlížeč bude odlehčený, teoreticky rychlejší, ono to asi nebude měřitelný pravděpodobně, ale zase ten prohlížeč bude prostě takový lehčí. Tyhle věci by měly být ideálně standardizovaný na nějaký jako úrovni právě toho HTML nebo World Wide Webu, a ne, aby tohle měl každý prohlížeč zvlášť, nějaký takový jako vlastní vychytávky. No to stoprocentně. No a právě, že ty lidi ani tam nebudou muset jako řešit, že tam je nějaký doplněk, který tam nechcou a že ho musí odinstalovat jako nebo to. Jo, takže z mýho pohledu se vlastně dějou docela dobrý věci. Já bych řekl, že tohle to je od Firefoxu poměrně nebo od Mozilla poměrně rozumný krok. Nehledě na to, že to ocení i ty skalní uživatelé, kteří tam měli nějaký problém s tím, že na tom spolupracovali Mozilla tam spolupracovala s Telefonikou, že jo? Přesně tak, no. To s tou Telefonikou dělali to Hello a tam byly nějaký obavy o to, že když teda Firefox je open source prohlížeč, že jo, založený na té výměně, na sdílení, na otevřenosti, tak jako jestli je tohle to správný, no. No, ale dostaneme se teďka k Edge. Ten teďka zažil asi svůj největší update, protože spolu s tou letní velkou výroční aktualizací Windows 10, tak se naučil používat doplňky nebo rozšíření. Jasně, to je největší změna v tom Edge. Mluvili jsme tady už o tom dostatečně dopředu, takže už jste určitě o tom slyšeli. Samozřejmě ten Edge má i nějaký další novinky, takový ty drobnosti, které nám předtím chyběly, jakože třeba teďka už si můžeš vybrat složku pro stahovaný soubory, nebo když stahuješ soubor, tak se tě to zeptá, jestli to chceš uložit právě do té výchozí složky nebo do nějaký jiný. A to se předtím neptalo. A to je přitom něco, co uměl Internet Explorer a chceš, aby to uměl každý prohlížeč. Jo, takže takovýhle drobnosti, nebo třeba vložit adresu a rovnou na ní přejít. To teďka už je v kontextový nabídce tam taky přidaný. Takže z mýho pohledu Edge se naučil pár docela pěkných takových maličkostí. No a pak teda ty doplňky. Já jsem psal už ve článku, to si vlastně taky můžete přečíst, pokud a vás to aspoň trochu zajímá, že Edge je natolik silnej s těma doplňkama, kolik těch doplňků vznikne. A to je jako velká otázka, protože... Teď jich je 10 nebo 12 13. nebo tak 13. Teď 13, jich je 13, on nedávno přibyl doplněk třeba pro Office Online. Mimochodem z nějakého důvodu na webu Microsoftu jsou ty doplňky vyjmenované všechny a když se přepneš do Windows Store, do té kolekce, tak jich je tam jenom 12 a chybí tam ten doplněk od Amazonu, což nevím proč, ale budíš. Jo. Ale je tam třeba LastPass na synchronizaci hesel, jsou tam dva ty adbloky, adblock starý, klasický a adblock plus. Je tam doplněk na gesta myší, prostě taková ta klasika, co používá asi většina lidí, nebo co od toho vyžaduje. Jako taková ta klasika, ale třeba za mě ty gesta myší mě udělaly hrozně velkou radost, jo, protože já třeba gesta myší používám a Edge pro mě byl hrozně nepoužitelný bez nich, jo. A teď najednou jsou tam doplňky a přišel tam jeden takový malý nenápadný doplněk a najednou prostě ten prohlížeč je pro mě o 200% lepší. Člověče, tohle je funkce, kterou jsem nikdy nepoužíval. Nechápal jsem to v Opeře, jako zkoušel jsem to samozřejmě, ale nepřišlo mi to nějak efektivní, abych tohle používal, jo. Klávesová zkratka je vlastně něco jiného. To mi přijde jako hrozně rychlý, ale kreslit tam nějaký gesta, myší, tyjo, proč? Protože nemáš ruku na klávesnici a nechce se ti s myší jet až někde k nějakému malému tlačítku, který třeba zavře panel, tak uděláš takový gesto na stránce. Jo. Já třeba těch gest nepoužívám osobně moc, používám na otevření nového panelu a na zavření toho stávajícího a to je jako víceméně asi všechno, jo. A s tím si dokážu vyžít a to mě hrozně baví. Není to o tom, že bych jako gestama vyřadil třeba klávesový zkratky, spíš je to o tom, že se to všechno doplňuje a využívám to podle toho, co zrovna potřebuju. Hmm. Ale každopádně ten článek, jenom jak jsem zmiňoval předtím, tak tam jsem právě vypích 5, respektive 6 nejzajímavějších doplňků pro Edge, což jako z těch 13, no, jako to si těch 13, já vím, že z těch 13 prohlídnete úplně v klidu sami, jo, všechny, ale dobrý, já jsem vybral jako to, co si myslím, že je teď nejlepší. Jo, je jich 13, ale může jich být teoreticky mnohem víc, protože Microsoft prakticky vsadil na systém kompatibilní s tím Chromem, pro který je jako tisíce doplňků různých. A teď dokonce vydal nástroj, který umožňuje vývojářům jednoduše převíst ty doplňky z Chromu na Edge. Tak doufejme, že tady toho budou využívat. Ten problém by tam neměl být. Prakticky tam jde jenom o to, že když tam jde někde v tom kódu slovo Google, tak to přepíše na, nebo Chrome, tak to přepíše na Edge. Jo? Takže když jsem viděl někde nějaký rozbor třeba toho LastPassu, myslím, jaký tam je rozdíl mezi tím pro Edge a pro Chrome, tak tam fakt se to lišilo úplně jako v drobnostech, fakt jenom jako záznamy nebo nějaký řetězce, kde byly prostě vyjmenovaný názvy těch prohlížečů, tak se to jako přepsalo, ale jinak jako ten kód, ta logika programu tam zůstala stejná, takže fakt je to úplně drobnost. A doufejme, že ti vývojáři toho využijí a že ten Windows to naplní právě tím, o co je největší zájem. No právě doufejme, jako svým způsobem třeba i u těch aplikací pro Windows 10, že jo, můžeš to teďka portovat z iOSu mimo jiné a ten vývoj je strašně zjednodušený a taky ty aplikace moc nevznikají. Jo, samozřejmě u těch doplňků je to jednodušší všechno, jako určitě. Ale přesto si říkám, jestli teda budou mít ty vývojářský týmy zájem, protože ten prohlížeč v měsíci červenci mu dokonce tržní podíl o něco málo klesnul, třeba oproti červnu. A je fakt jako mizivý, jo, ten tržní podíl, takže si nejsem jistý, jestli navzdory tomu, jak je snadný ty doplňky portovat, jo, jestli jako skutečně se dočkáme nějaký masový migrace. Já bych dokonce řekl, že se dostaneme do té situace jako u Windows Phoneu svýho času, kdy pro Windows Phone aplikace vznikaly ještě celkem, ale vždycky to byl ten ekosystém vzadu za ostatníma a ten Edge bude taky vždycky za ostatníma. Jo? Nemůžem si to vysvětlovat tak, že najednou všechny doplňky pro Chrome budou dostupný pro Edge. Prostě to nebudou nikdy. Jo? Takže jako no, Microsoft si teďka využívání Edge celkem vynucuje všude možně. Já teďka minulý víkend tak jsem přeinstaloval tady svůj hlavní počítač. Už jsem vystoupil teda z programu Windows Insider, protože už mě to přestalo bavit a neměl jsem na to čas, abych to reportoval, prostě už bych nebyl jak hodnotný člen té komunity. Sláva. A tak mám teda stabilní verzi, tak jsem to instaloval, nastavoval a když jsem měnil nastavení hlavního prohlížeče, nebo teda výchozího prohlížeče, tak jsem tam dával Chrome a Microsoft mě při tom nastavování vyzval, jestli si to jako nechci rozmyslet, že ten Edge je jako taky docela dobrý. Co mě překvapilo, tady tohle hláška. U žádného jinakšího toho nastavení tam může ještě nastavovat prohlížeč obrázků a přehrávač videa, já nevím, co to tam ještě je všechno, přehrávač hudby, tak tam to ne, tam si to můžeš změnit z toho výchozího a nebude ti to nějak jako otrhovat dalším krokem, ale u těch prohlížečů tak jako ještě se ti na ten Edge zeptá, jo, že mu máš dát šanci. Což je ale taky dost divný, že Microsoft teďka stěžuje právě práci těm uživatelům, kteří používají alternativní prohlížeče a dříve stačilo při instalaci Firefoxu, Opery, Chromu a tak dál, tak zatrhnout, jo, chci, aby tady tohle se samo nastavilo jako výchozí prohlížeč. Dneska tady tohle nejde. Ty volby v těch instalátorech ještě pořád jsou, ale dokud to nepovolíš přímo v tom nastavení Windows, tak to jako výchozí nebude. Mně to přijde, jakože oni se chtějí chránit vůči takovým těm vynuceným změnám těch asociací, že jakože většina lidí nečte ty instalátory, prostě to prokliká ano, nechá všechno zaškrtlí a spousta programů se jim nastaví jako výchozí, ať už to chcou nebo nechcou, no, takže, ale tak jako dejme tomu. A ono to není jediný jako prostředek v boji při propagování Edge, že jo, jak jsme se nedávno. Ale rozumnější by bylo, jo, o tom jsme už mluvili, to už nebudem zmiňovat, ale mně by přišlo třeba s těmi asociacemi rozumný řešení, alespoň u těch prohlížečů, že ty si to nastavíš při té instalaci a pak jako na tebe vyskočí přímo nějaký systémový okno, něco jak máš jako ty to řízení uživatelských účtů, jakože něco povoluješ, tak tam by jako taky si vysloveně souhlasil s tím, jo, chci, aby Firefox byl mým výchozím prohlížečem, nazdar. Jasně, no. A ne, aby ty si zpětně potom lezl někam do nastavení, kde to tam je jako trošku jako zahrabaný někde složitě a tam to hledal, jo, tak. No určitě by to bylo příhodnější, o tom žádná, no. No a pak, když budete používat třeba Chrome nebo Firefox, tak Windows vám zobrazí notifikaci, že to vybíjí vaši baterku rychle a že byste měli zkusit Edge. Ale mi to ještě neudělal teda. Používáš notebook? Ne, ale mám tady, vlastně můžu to zkusit na tom hlavním desktopu, tak tady mám UPSku. A tak to zkusím vyřadit ze sítě a zkusíme, jestli tam taky reaguje na tohle. No a možná to zkus spíš na tom notebooku, no. Já tady teďka notebook z Windows nemám, já tady mám teďka jenom Chromebook a tam Edge není jako tak zatím. To je blbý. To petici prostě, Edge prostě na Chrome OS, jako, co, co si Google myslí, jako zneužívání monopolu. No, ale poslední prohlížeč, kterýmu se budeme věnovat dneska, tak to bude Opera. A už jsme si ji věnovali jako první na začátku. No, tak kruh se uzavře. Operu skončíme, ať to má takovou jako kulturní tady vložku. A to je to její směřování teďka v posledních dnech a letech. Víme, že ten prohlížeč, až zkoušel cokoliv, tak nikdy nevyrostl tak asi, jak by si přál. Pořád se drží někde kolem jako 1% tržního podílu, což jako v tom globálním měřítku jako není málo. No, možná má ke 2%. Jako. No, ale jako nerostou, ať dělají cokoliv. No, ale teďka podstupují takový sympatický kroky, alespoň z mého, nebo aspoň podle mého názoru. A to je třeba integrace VPNka, takže není to sice úplně VPNka, už to bylo dokázané, že to je taková jako nějaká lepší proxina. Ale ten prohlížeč to víceméně chrání a pokud jsi na nějaký nezabezpečený Wi-Fi někde v kavárně nebo v nějakým jako vlaku, autobuse a zapneš to tam, tak prostě dostaneš v podstatě VPNku zdarma, jo? Že budeš surfovat šifrovaně, takže tam nikdo, kdo tam bude sedět vedle tebe, tak jako nebude odposlouchávat tu komunikaci, což mi přijde jako fajn, že proti tady tomu se, nebo že se vymezují proti ostatním prohlížečům funkcí, kterou vlastně ta konkurence nemá. A je to jednoduchý, jenom klikneš nějaký tam jedno tlačítko, nemusíš nic nastavovat v systému přímo. Jasně, to je fajn, že se chytili za nos, protože oni ani nemůžou přetáhnout uživatele, když nebudou mít něco unikátního. Na druhou stranu je pravda, že kdysi dávno Opera měla spoustu unikátních funkcí a nějaký to nepomohlo a pak to od ní stejně všichni skopírovali nakonec a jako já stejně mám pochybnosti, myslím si, že to té Opeře nakonec nepomůže, jo, ale jsem rozhodně rád, že se trošičku snaží. Ale je to dobrá věc třeba pro mě, teďka to může být jako sympatický sekundární prohlížeč, jo, pokud fakt budu na tady tomhle připojení a nemám VPNko, jakože ještě já mám, jo, ale kdyby ho neměl, tak tady tohle můžu použít, jo, celkem bezpečí. No já na notebooku použiju sekundárně radši třeba Edge, který, jo, jak víme, by měl být nejšetrnější například k té baterce třeba. No, ale jde o tu ochranu tvýho soukromí, že jo? No tak já mám VPNko, že jo, takže... No, tak to. No, samozřejmě pokud nemáš VPNko, tak dobře, no, tak ta Opera je zajímavá třeba v tomto, jako jo. Oni vlastně vůbec se snaží nějakým způsobem chránit uživatele před škaredými lidmi, útočníky. Teď vlastně pořád rozšiřují nebo propakují ten svůj blokátor reklam, který jako taky má tebe nějak chránit před sledovacími mechanismy na webu. Jo. Jo, jako plus do toho ještě míchají, že jo, takový ty funkce, jakože úspora baterky a takový věci, no. Úspora dat, protože pořád tam mají tu technologii turbo. To taky, no. Takže jako má to pár takových perků, řekněme. Ale i když mi ten prohlížeč přijde sympatický, tak jak říkám, já momentálně sekundárně používám Edge, protože to chci s ním zkusit a musím říct, že jsem si na ní docela zvyknul a že mi přijde docela fajn. Já třeba už jsem u toho Edge přestal dokonce i ignorovat to, jak je to odporný prohlížeček. Jak to je celý šedivý, nekontrastní, hnusný. Ale je svižnej a ty základy už celkem umí, jo, včetně těch gest, takže proč ne? Ale jako je fakt pořád ošklivej, jo. Já teď jsem zase po dlouhé době si hrál z Vivaldy, což je takový jako menší alternativní prohlížeč od bývalého tvůrce Opery. A ti se snaží o něco podobného, taky tam máš jako různý tmavý motivy, na takovou jako jednoduchou plochou grafiku, ale tam si to můžeš jako vyladit a vypadá to mnohem líp podle mě. Navíc teďka v té nové verzi, tak si tam ty barvy můžeš třeba nastavit sám a není to takový jako úplně jako šedošedý, nekontrastní, nevýrazný, hnusný. Nevím, proč s tím něco neudělali v tom Microsoftu, když už na to měli jako více než rok. No, ono je pravda, že ten Edge teďka vůbec nedává smysl, protože jako on ani nerespektuje nastavené ty barvy v systému, že jo? Pokud tam máš ten tmavý motiv, tak to nerespektuje. Právě teďka v tom Anniversary Updateu, což je Windows 10 verze 16.07, tak tam přibyla možnost zapnout si v celém systému černý motiv. Blbý je to, že třeba Edge je jeden z mála programů, který to vůbec nerespektují. V Edge od samého začátku totiž můžeš nastavovat světlý nebo tmavý motiv a tomu zůstalo. Takže tam to ovlivňuješ nezávisle na tom systému, to je jedna věc. Jeden ten motiv je horší než druhý, mi přijde jako oba dva dost ošklivý. No, mně přijde ten tmavý horší ještě než ten světlý, no. Ale to je jedno. Ale ještě jsem chtěl říct to, že když pak si zapneš to barevný záhlaví oken, tak opět jako Edge jako jeden z mála to nerespektuje. Třeba i to nastavení, o který v minulý verzi Windowsu bylo taky vždycky šedivý, tak teďka v té nové verzi, v tom Anniversary Updateu už taky respektuje nastavení barevného záhlaví, jenom ten Edge prostě je furt hnusný šedivý. A ona třeba Opera ve výchozím stavu je taky hnusná šedivá, ale dá se to tam nastavit, aby to záhlaví bylo barevný. Vypadá to podle mě mnohem líp potom, takže tím bychom asi mohli skončit. Asi jo. Tak za týden, čau. Čau.